بلغ العلیٰ بکمالہ، بلغ العلیٰ بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.